Nőnek lenni Magyarországon a legjobb. Kanyarban előzött Bulgária. Otthon maradt Bayer Zsolt. A Google mostantól csak PC-n érhető el. Ilyen van. Csokker. Jaj, bocsánat, elfelejt. Hát így nőnap alkalmából gondoltam, hogy készülünk egy kis valamivel nőnapra. Tudom, hogy ez egy ilyen férfi műsor. Két férfi ember elmondja, hogy mi a helyzet a nőkkel nőnapon, de szerintem ennél magyarosabb nem is lehet. Azt kellett volna, hogy minden kollégának adni egy rózsát és puszit, meg ilyeneket szoktam. Hát amúgy én mi van már megint a szádon? Mi van rajta? Nem tudom, hát férfi ember vagy mindegy. De egy kis rántató. Én amúgy úgy gondoltam, hogy hozok 4 virágot, és akkor utána majd kettőt elvihettek haza, de egyet elhagytam útközben. Itt vettem észre. Na hát akkor boldog szülinapot mindenkinek. De nektek hogy volt a csinyoszférában a nőnap? Ott biztos megünneplik. Az olyannak tűnik, hogy az állami intézményekben ott vigyázban állnak ilyenkor az emberek. Nincs ilyen csinyoszféra gond? Nőnapon azért mindig volt valami. Amikor én elkezdtem dolgozni, akkor már csak a szakszervezet ment körbe, mindenkinek vitt egy ilyen cserepes virágot. A végén már csak tech körbe mentek, és minden nőnek odaadták itt személyesen, hogy ja, hello, hoztuk nőnapra, kösz. Eleinte pedig az volt, hogy a nagy tárgyalóban mindenki ott volt, ott kényelmesen elfértünk, és akkor ott osztották ki, az kényelmetlen volt, és még előtte akkor pedig a régi igazgató mondott egy beszédet, és már szerintem többször mesél, de egyszer volt egy ilyen híres beszéd. Már senki nem emlékszik, hogy pontosan mit mondott, de gyakorlatilag az összes nő utána hazament. Én nem voltam ott, nekem is csak mesélték. Lehet, hogy azt mondta, hogy a nők hazamehetnek. És most nekem kell seggfejnek lenni, vagy most te leszel az? Már a nőkkel? Mondjad, Ádám, látom ki. Miért van még ilyen? Nőna. Szörnyű. Egyszerűen zsigerileg rosszul érzem magamat a modaroskodástól amúgy. De lehet, hogy attól, hogy életre pólóban hív, is nyakkendőben vagy. Az mindegy, hogy hülyén nézek ki, ebből élünk. De hogy biztos van, aki majd megvédi kommentekben, hogy jaj, de neki nagyon jól esik ez a kedveskedés. De igazából, hogyha tényleg csak a nőnap miatt kedveskednek, az, akkor igazából nem is neked szól. Még ezt sem tudom sajnos így aláírni, bazdmeg, mert hogyha egy nővel tisztet tudok és kedvesek, vagy mint egy emberrel, azt mondanám, hogy akkor ez mindig jó lenne hozzá. De az, hogy valaki nőnapon, úgy érzem, hogy aki nőnapon nagyon próbál, nagyon-nagyon, most ő nagyon megmutatja, hogy milyen kedves, az úgy érzem, mint kompenzál, mert máskor meg nem az. Aki meg folyamatosan normál emberként kezel mindenkit, még a nőket is, annak nem biztos, hogy így pörögnie kell egy nőnapon. Vagy nem tudom, nekem az egész ilyen furcsa, hogy alapvetően mit ünneplünk? Több, mint a föld fele nő. A kisebbség ünnepli a többet. Az állatvilágot nézzük, akkor a nők teszik ki az állatvilágnak a 80%-át, vagy 90%-át. Mi lesz a következő? Megünnepeljük azt, hogy valaki fehérnek született? Lesz egy ilyen fehér nap, és az összes fekete embernek Magyarországon ki kell vonulni, és ünnepelni a fehéreket. És nem azt érzed, hogy itt tényleg a nők megbecsülése a cél, hanem kibaszott modoros, szexista emberek, így kicsit enyhítsenek a bűntudatukon, hogy amúgy kibaszott szexisták egész évben, és ilyenkor adnak egy virágot, hogy kussolja egy évig, bazzák. Nyilván sarkítok, de attól még nem érzem, hogy a nők ezt várják. Biztos van, aki, de nem a nők nagy része az meg lenne nélkül, hogy ott modoroskodik valaki körülöttünk. Uh-huh. Inkább egy olyannak érzed, mint amikor jönnek a részeg szomszédok meglocsolni húsvétkor, mennyivel az jobb lenne. Nem, az rendben emberek. Az egy buli. Oké, részegek. De ez túl általános. De jó, de általános. Azt is, hogyha nőnapon fölköszönt valaki, aki szeret, meg akit te is szeretsz, és csak ennyi, hogy gondolt rád, és akkor valamivel meglep. De más a szülinap, most valaki a szülinapba hozza össze. Ott a barátokkal megünnepled, meg más az, hogy minden nőnek odamész, és na mindegy, mondja csak el, hogy szerinted. Védd meg a nőket. Maganapság meg már bárki lehet nő bemondásra, nem? Ma nő vagy Ádám. Igen. Úgyhogy köszöntsél fel, légy szépen. Boldog nőnapot. Vagy ezt reggel kell dönteni? Nehéz a nőnapot abban a formájában megvédeni, ahogy mi ehhez hozzászoktunk, mert hogy van egy szeretted, aki amúgy nő, és van nőnap, és akkor fölköszöntöd nőnapon. Ezzel szerintem semmi probléma nincsen, és nem muszáj nyakkendőt kötve egy marmonkanna bort és egy szál virágot odavinned, hogy akkor boldog nőnapot. Hanem nem tudom, lehet annyi is, hogy csak fölhívod, vagy amikor találkoztuk, akkor mondod, hogy amúgy boldog nőnapot, vagy tényleg van valami, hogyha közel álltok, akkor valami személyesen, nem tudom, elhívod valahol, vagy én nem tudom. Ennek nem kell feltétlenül rendkívül kínosnak lennie, de bármit hozok most fel, azt nem érzem én se azért egy ilyen nagyon-nagyon jó dolognak. Amúgy lehet, hogy én nem a legjobb ember vagyok erre, Csoki, mert én alapvetően az ilyen szokásokat, aminek nem látom az értelmét, nehéz nekem ebből így túlságosan érzelmileg investálódnom. Én megpróbálok segíteni, hogy átérezd a nőnapnak az élményét. Megnézhetjük, hogy Magyarországon hogy néz ki a nőnap. És hát, Csoker, ez egy klasszikus, ezt mindenki látta már. Ez nem annyira klasszikus. Van egy második része a nőnap a Dobozi utcában. Mit teszel te a nőkért? Mi a nőkért? Aha. Én az életemet adtam értük. Megbasszuk őket. Még egyszer akarom hallani ezt. Én az életemet adtam értük. Megbasszuk őket. Igen, az csávó tudja, hogy miről szól a biológia, meg az egész földi létünk. Nem itt izét, hogy mondjam, így táncolunk-e körül, de hát ez az egész élet, hogy izét tovább a gén. Igen, ez a biológia, túlélés, baszás, kajálás, szarás. És mit kellett itt szépíteni ilyen társadalmi szarokkal, meg itt eljátszani, hogy mekkora értelmiségiek vagyunk. Túl gondolják az emberek az életet. Ja, bazzeg, nem kell itt úgy csinálni, úgy hiszem el, csak így körülírjuk ezeket a dolgokat, de hát úgyis mindennek ez az alapja. Nem kell itt eljátszani, hogy mekkora izék vagyunk, mint ez a cikk író tegnap a magyar nemzeten. Tiszteld és becsülöd-e az év bármelyik napján? Minden nap, persze, természetesen. De amúgy, ahogy a Bill Burr mondta, hogy de minden nőt, szóval... De miért? Várjál, Ádám, nem lehet minden emberhez valamilyen tisztelet. De nem az alapján állok hozzá tisztelet, hogy nő vagy férfi, és azért tisztelem, mert nő. De ezért, mivel mindenki tisztel és becsül, ugye? Alapvetően igen, mindenki tisztel, becsülsz, aztán utána látod, hogy mit mond, mit csinál, és ez változhat. De az alaptisztelet nem azért jár ki, mert nő, hanem azért jár ki, mert mindenkinek jár egy alaptisztelet. Ugyanúgy tisztelet állhatsz valakihez, akit amúgy nem tartasz annyira, mint más embereket. Attól még van egy alapvető tisztelet, amit megadhatsz mindenkinek. Így van, nyilván megvan egy alapvető tisztelet, aztán néha az nyilván ki tud bolulni a Billy, de az nem amiatt van, mert valaki nő vagy férfi, hanem amiatt, mert ember. Hát igen, de hogyha éppenséggel nő, ez mit teszel a nőkért, hát ugyanazt megteszed, amit bármelyik emberi. Megbasszuk őket. De. Tehát, mert mindig van egy de. 21 éves vagyok, de nem nézek ki annyira, igaz? Hát kétségtelenül nem. Köszönöm szépen, ez a jó kis baba. Jó gyerek. Mennyire fontos Magyarországon a nőnap? Nagyon fontos. Volt a Kádár világban, ma már a nők nullát érnek. Szerintem csodálatos. Annyira szép látni. A Kádár rendszerben voltak még a jó nők, hát ezt elbasztuk csokkal. Vannak még a Kádár rendszerből maradt nők, nem? Hát, ja, egy idősek a szüleinkkel, de... Igen, meg a Kádár rendszerből férfiak is vannak, ott ő mind a parlamentben van. Milyen volt a nőnap a Kádár rendszerben? Ünnepeltünk, 11-kor már ünnepeltünk, 12-ig utána ebéd volt, utána még... Egy órakor van mindenki, most mehet fürödni. Zseniális az a csávó. Fürödni? De ilyen orgiák voltak a Kádár rendszerben a nőnapon? Úgy volt, hogy orgia volt, ebéd és aztán fürdés. Én csak annyit... De miért kellett volna lefürödni amúgy? Miért kellett volna lefürödni egykor? Lehet, hogy az evés miatt, hogy úgy ettek. Én nem értem. Mi volt a Kádár rendszer? Nekem más meséltek erről, bazdmeg. Én csak ennyit tudok, Ádám, hogy jobb volt. Ez. A Kádár rendszerbe? Hát sokban nem különbözött, ez biztos, de legalább a környéken mi lehetünk a legjobb, legvidámabb barak, most már sem. Legalább a látszat megvolt. Helyetett, bazd meg, 11-kor már ünnepelte. Hát igen, ami mondjuk egy, mint Sinyi ott, tudod, állami szférában már későnek számít a bebaszáshoz. 5 évem lenne a Kádár világból, odaadnám 100 évet a demokráciából. Ettől amúgy annyira nem kell félned amúgy itt a nagy demokráciától. Én még se érzi otthon magát, Ádám. Nem lehet. Értem. Azért akkor volt fiatal. Ez hát igen, szerint... majd azt fogjuk mondani 20 év múlva. Áj, az Orbán rendszer. Ja, az volt még az idő. Azok voltak, az Orbán rendszer. Még 20 év múlva még az lesz, de hogy még az eleje az Orbán rendszernek az volt az idő. Attól a pillanattól kezdve, hogy megszületünk, a legtöbb gondoskodást édesanyánktól, nagymamánktól kapjuk, szépen lassan tinédzserét cseperedve eljutunk oda, hogy összetörjék a szívünket a lányok, és közben mégis olyan magasságokba érezzük magunkat tőlük, mint addig esélyünk se volt megtapasztalni. Azt mondja, ezek az érzelmek aztán mindennapjaink részévé válnak, egész életünk egyik meghatározó motivumaként tekintünk azokra, legyen szó vakmerő sokszor hülye döntéseinkről, vagy meghozott áldozatainkról. Férfiként ezek hátterében szinte mindig egy nő áll. áll. Ott vannak akkor, amikor a vállunkon cipeljük a felelősséget, és ezt már nem bírjuk, empátiával, törődéssel, támasz nyújtva, erőt sugározva és teret adva annak, hogy mi is elgyengüljünk előttük, amikor a világ előtt ezt nem engedhetjük meg magunknak. Ellenpontozzák személyiségünket, gondolkodásunkat, inspirálnak minket arra, hogy többé és jobbá váljunk. Okot adnak arra, cselekedeteink ne csak önmagunkért, hanem másért, másokért is szóljanak. Ez az első három szó, ami nem őróla szól, hanem valaki másról. Hát a nő, ez azért fontos. Felejtsd már meg a nőt. Ádám. Na mondjad már, mi van a nőkkel? Ide most terítsd ki, bazzeg, mert nem tudom már hogy van. Figyelj, ezek az van. Azok, hogy jobbra vagy balra, vagy hogy van. A nő az azért fontos, mert hogyha ki akarod teljesíteni az életedet, hogy lehetőleg jobb legyen neked. Akkor neked. Legyen itt meg. Igen, valaki, akit szeretesz. Aki kihozhatja ezt belőled, mint a vitamin. Olyan a nő, mint a vitamin. A nő sokára múgy, olyan, mint a vitamin. Azt hittem, hogy én leszek itt a neccesebb ma, de te kezdesz átmenni a csinyó élményeket, átszűröd ide nekünk. Lehet, hogy így hangzott a beszéd. A jó nő olyan, mint a jó vitamin. Hát, hogy így kiteljesít. Elhitetik, hogy szükség van rá, miközben a töbletet nem kihugyozod úgy. Nem lehet eleget fogyasztani. Hát, de még dolgozunk szerintem. El lehet nélküle élni, de kevesebb szer leszel beteg, ha van. Többet raksz rendet magad körül, hogyha van. Többet raksz rendet. Mondjuk nem olyan disznóként élsz, mint hogyha van egy nő melletted, akkor mégiscsak rendezettebb az életed, nem? Hogy éltél, bazd meg, amikor az egyetemen együtt éltél 3-4 fiúval? Emlékszel, hogy a nők azok rendezettebben élnek? Van rendmániás fiú meg lány is. Hát most szerintem ez nem ez a múlva. Nem tudom, szerintem Ádám csak egymás mellé kell rakni. Nem mindenki a viszkok fruzsi, hogy állandóan rendet tart maga körül. Vannak rendetlen lányok is, igen. Jó, de most... Igénytelenek, befögnek és finganak is. Nem, félreérted, Ádám, de most miért beszélsz? Szexista dolgokat mondanak. Ők ugyanolyan primitívek, mint a férfiak. Ne vedd el tőlük ezt az élményt. Jó, de Ádám, miért ezt tartott fontosnak kiemelni, amikor most nem arról beszélünk, hogy egy nő milyen, hanem hogy egy nő mit ad egy férfinak? Például... Na mit ad? Tiszta háza. Ez lenne a dolguk. Csak sajnos elbaszta a világ ezt. Régen rend volt, nevelték a gyerekeket, otthon voltak, kitakarítottak a házat, főztek, kb. Ennyit kell csinálniuk, semmiség. A férfiak meg dolgoztak, és akkor mindenkinek meg volt részegen a dolguk. A gyárban. Hát néha megitták utána magukét, mert na hát azért persze. Stresszes ez a munka. Persze. Hazamentek, és akkor mindenki jó volt. Most meg eljött ez a feminizmus, mindezek mellett dolgozniuk is kell, és most meg már ez a baj. Kinek hiányzik ez? Otthon hempereghetnénk gyerekekkel, játszanánk egész állónap, Ádám. Igen. Csak mit kell csinálni? Néha most tudom, mert én vagyok a gyerekekkel most már napok óta otthon, tudom, hogy csak fetrengeni kell. Igen, így fölemelni néha valamit, így letörölni alatt a port. Nem könnyű nőnek lenni most már. Amúgy könnyebb a gyerekekkel, férfiaknak egy csomószor, mert anyukának szeretik kihisztizni magukat. Na, látod, mondjuk most nekem is sikerült most pár hisztit, de próbálom ezt kezelni, de meg ugye nem tudom, nem hisztetnek az oviban, meg a bölcsiben annyit, úgyhogy hazaérve majd kiadják magukba. Már eltértünk a tártól. De hogy... Nem tértünk el, mert látod, hogy ott van a nő, akkor neki hisztiznek, és akkor a férfi az már nyugodtan lehet. És a nő meg majd a férfinek, a férfi meg majd... A nő majd megy tovább. Többi nőnek. A gyerek hisztizik a nőnek, nő hisztizik a férfi meg elmegy bebaszni. És akkor mindenki nagyon egészségesen kezelte ezt a problémát, és akkor itt vagyunk egy alkoholista nemzetként. Itt van még egy remek kis szösszenet. Kifli.hu is úgy gondolta, hogy megünnepli a nőket. Azt mondja, a minőségi én időt azoknak, akik veled törődnek, színesek, illatosak és bájosak, akár az ajándékozottak. Úgy tűnik, Ádám, hogy nem ért veled egyet a kifli.hu, a nők azok nem finganak, meg is széthemperek. Hát ami lehetnek szagosak. Illatosak. Illatosak is lehetnek. Nem mindegyik, de biztos van, aki. Nem, úgy tűnik mindegyik. Mindegyik? Mindegyik. Mindegyik. Mind nincs kivétel. Nem, mert akik ajándékozol, lehet, hogy büdösnek nem adsz ajándékot. Csak szedd meg össze magad. Fú, nem tudom, mi lesz ebből most sokkal. Jó, behúztál. Mindig ellent kell mondanom, és most én leszek a cancelezve. Hát vannak még dolgok a nőkkel. Az elmúlt napok híreiben, meg néhány statisztikában így utána járkáltam, mert bennem is felmerült ugyanaz a kérdés, ami... Nem mindegy, hogy mi van a nőkkel? Az Orbán adott nekik virágot. Mitől vársz még? Mit tehet még ezen kívül? Hát nem tudom, lehet, hogy van néhány dolog, amit megtehetne, mert valóban azért tehát nagyon szép, hogy a takarítónőknek visz egy-egy szál virágot Orbán Viktor. Ja, megtettem, amit megtehetett. Hát igen, több dolgot nagyon egy miniszterelnök szerintem nem tud megtenni egy ország. országban, aminek a teljhatalmú ura. Itt a nőkkel szembeni erőszakról van néhány statisztika, de hát nem akarok mindenkit tehát így végiguntatni, úgyhogy csak így pár grafikont fogunk megnézni Ádán. Szóval a kapcsolati erőszakot elkövetők és elszenvedők nem megosztása az elmúlt 3 évben, 2022-es cikk, úgyhogy... Az elkövetők általában úgy látom férfiak. Hát egy ilyen 95%. És nőtt is 2019 óta az erőszak szám. Igen, megduplázódott. Úgy tűnik, hogy aki elkövet egy ilyen bűncselekményt, az utána elkövet még egyet, mert az elkövetők száma alacsonyabb. Mint ha hiányozna a statisztikában az, hogy minek ment oda. Ó, meg hogy öltözött. Igen, azt nem látom ott. De nézzük a következő grafikont, Ádám. A nő is értettek ellen erőszakos esetek 3/4-ében. Aktuális házastárs, élettárs volt a tettes. Ó. Házastárs, élettárs. Hát a 3/4-ében az aktuális házastárs belüli ez a családon belüli erőszak, ugye? És tudod, ki volt a többi esetben? A volt házastárs, élettárs túlnyomó rész. Hát jó, és ugye ez a Covid kapcsán, tehát hogy azért is ugrott meg itt így. Na mindenki össze volt, be volt zárva otthon. Hát igen, és hát mit csináljon? Amikor szájjal a nő, ugye mit csináljon az egyszeri férfi? Hát valahogy fenn kell tartani a tisztességet a háznál. Úgy tűnik elfogytak a verbális eszközök sok embernél. Menjünk tovább. A szexuális bűncselekmények elleni büntetőeljárások kevesebb, mint fele végződött vádemeléssel. Hát igen, ez nem remekel ebben a Magyarország, hogy ezeket tényleg felelősségre is vonja. Hát igen, úgy tűnik, hogy vannak még problémák az országban. Van egy kis bizalomhiány a állammal, meg a, nem tudom, a rendőrséggel szemben is. Szerintem nem csak bizalomhiány van, hanem valószínűleg a kompetenciák is hiányoznak, hogy ezt megfelelően ki lehessen vizsgálni ezeket a hát valami, nincs valami, szóval itt is úgy érzem, hogyha tényleg fontos lenne ez, és legyen fontos egy államnak, akkor itt ezt zászlóra lehetett volna tűzni, és azt mondani, hogy na most akkor egy átfogó reformot csinálunk, egyértelművé tesszük mindenkinek, hogy hol lehet ezt jelezni, megmutatjuk, hogy igen, ha jelzed, ez tényleg ki lesz vizsgálva, megmutatjuk, hogy tényleg felelősségre vonjuk azt, aki, megmutatjuk, hogy bizalommal fordulhatsz, mert nem lehet az, hogy mondjam, mondjuk a férfi a pénzkereső, és ezzel nem tud, nem kell attól félned, hogy nem tudom, hogyha előjössz egy ilyen ügyben, akkor hajléktalan leszel, vagy elveszik a gyerekeket, vagy stb. És akkor egy idő szépen fel lehetett volna építeni 10 év alatt, hogy az emberek akkor bizalommal forduljanak ilyen esetben segítségért, és hát nem sikerült, pedig ez szerintem ez az amúgy nem lett volna egy, hogy mondjam, lehetetlen küldetés, és egy egész nemes cél lett volna, amit nem lehet elvitatni utána, de hát egyszerűbb ezeket inkább úgy sem, mint a meg se történne. Hát igen, és ugye azóta se csatlakoztunk például az isztambuli egyezményhez se, ami egy ilyen vagy egy eléggé alapvető dolgokat kimondó egyezmény, hanem azt gondolta a magyar kormányzat, hogy a saját módszereivel fogja megoldani. De sikerült? Hát nem, valószínűleg minden rendben van. Szóval igen, nincs minden rendben, nem sikerült úgy tűnik megoldani a saját konzervatív megoldásaival, meg unortodox megoldásaival a magyar kormánynak a nők helyzetét. Én nekem ezzel nem lenne problémám, hogy nem írunk alá egy ilyen egyezményt, de az, hogy a 2020-as években nőnek ezek a statisztikák, hogy egyre több áldozat van, ezek nem tűnnek túl jónak. Nézzük, milyen csodálatos döntések születtek még, amik megkönnyítik a nők helyzetét. Például itt volt a szívhangrendelet, ami után ugyancsak nem csökkent. Az mellé adtak virágot is, amikor Orbánék ezt megszavazta. Valószínűleg igen. De a Selmeci Gabriella is megszavazta, mondjuk neki már nem kell tartania. Hát emellé ugye most nem olyan rég volt egy botrány, amiben az volt, hogy egy külföldi diák és egy magyar diák hát összefeküdtek, és de az ilyen esemény utáni. És igen, és egy esemény utáni tablettáról volt szó. Nem abortusz tabletta volt, hanem egy esemény utáni tabletta, ami a peteéréssel kapcsolatosan fejti ki a hatását. Jó, szóval itt nincs, akárhogy veszed az ember életet, és én aláírom, hogy amúgy az abortusz az egy rendkívül kemény kérdés, és nem lehet félváról azt mondani, hogy hát én, vagy érted, én legalábbis nem tudom teljesen komolyan venni azt a vitapartnert, aki azt mondja, hogy ő leszarja, amíg nem született meg egy gyerek, addig az nem élet, ő neki mindegy, őt nem érdekli, és az se, aki azt mondja, hogy a peteérés akkor ott már van élek, vagy én nem tudom. Én nagyon sok mindent el tudok fogadni ebbe a vitába, de ezeket azért nem. Hát ott azt mondta az orvos, a tájékozott orvos, hogy ő nem fog asszisztálni ez az abortuszhoz. És egy olyan, mint szakember. És egy olyan dolog, ami elméletileg a legtöbb országban vény nélkül kapható. Vagy legalábbis nem kell orvos, hogy fölírja. Az Európai Unióban amúgy én most reggel megnéztem, úgy tűnik, hogy ez részben a reklámhelye, itt a péntek reggeli partizán hírlevelet, ezt amúgy tudom ajánlani, mert egész jókat szokott ott összedobálni a szurovecílés. Például van egy térkép, csak Magyarország van rajta kiemelve az EU-ban. És országok az Európai Unióban, ahol csak vényre lehet kapni 72 órás tablettát. Mert az ugye arra van, hogy alapvetően hogy ne is történjen meg a megtermékenyítés. Nem az van, hogy van egy szex, utána ott lesz egy ilyen mini bébi, és azt így lekaszabolja, hanem nem történik meg rá rendesen a megtermékenyítés. Érthetetlen, hogy ez miért kell ezért orvoshoz menni. Nyilván nem fog senki jó kedvében éneket beszedni, mert amúgy eléggé azért megviseli a szervezetet, de hát... Most nem tudom, hogy a Last Week Tonight-ot te mostanság nézted, de volt most egy ilyen epizódjuk, ami az in vitro megtermékenyítésről szólt, és hát Amerikában, Alabamában, a híresen fejlett gondolkodású Alabamában. Mm. Egy ilyen ítélet születhet meg, hogyha valaki egy embriót elpusztít, akkor az emberülésért fog felelni. Tehát így akarják betiltani az abortuszokat. Bocsi, a Pete megtermékenyül, csak beágyazódás nem történik, mert jól nem vagyok ebben ilyen profi, csak pontosítsunk. Tehát ott Amerikában is ez lesz az eredménye ennek, hogy az összes ilyen klinikát leállítják most, mert félnek attól, hogy emberülésért kell majd felelniük. Azért, mert az történt, hogy valaki bement egy hűtőbe, így pakolászott, és kiszort véletlenül embriókat. És most emiatt, mivel amúgy itt a folyamat során gyakran amúgy semmisülnek meg embriók, tehát vannak ilyen elég rizikós lépések, ezért ilyen hosszadalmas ez a folyamat, és hogyha ott minden embriót emberi életnek tekintenek, akkor nagyon sok esetben emberülésért kell majd felelniük, és így le fogják állítani, hogyha ezt az irányt fogják követni, le fogják állítani ezeket a Lombik Baby programokat, ami amúgy nálunk is egy megoldás azoknak, akik nehezen esnek teherbe, vagy nehezen tudnak gyereket vállalni, és ott valami szenátort ott kérdeztek, hogy akkor ezért, hogy látja ezt az esetet, és elkezdett magyarázni, hogy igen, nagyon fontos, hogy minél több gyerek szülessen, és akkor mondták, hogy de ezt érti, hogy ettől most egyre kevesebb fog születni? És akkor így ott állt, és így vakarta a fejét. Akár itthon is történhetett volna. Hát itthon is történhetett volna, a sajtó munkatársai. Nem, nagyon jó, amikor így látszott, hogy döntéshozók annyira nem gondoltak bele, mint egy átlag, nem tudom, Facebook kommentelő, de ők meghozzák a törvényt, aztán elmondják nekik, hogy tudod, hogy ennek ez lesz a következménye, és hát ki gondolta volna? Nem engem fizetnek azért, hogy ezeket így tanulmányokkal megelőzzem a döntésémet, csak így mondtam valamit csípőből, aztán nem jött be. Hát kivel nem fordul elő ez? Az a csávó a kocsmából, aki a szomszédasszonynak viszi a virágot, ő valószínűleg jobb döntéseket hozna az országgyűlésben. Egyben még itt az ízés arról is szép statisztikákat hoz nekünk, hogy az anya halálozásban Magyarország a harmadik legrosszabb helyen áll az Európai Unióban. Nyilván nálunk se egy gondolom, hogy nem tudom, 10%-os ez a szám, de azért mégiscsak. Annyi minden van, amiben előre lehetne lépni, és ehelyett a szívhangrendelettel, meg ilyenekkel baszakszunk. Azon kívül nem érzem azt, hogy túlságosan megvan könnyítve a nőknek a dolga, amikor ugyanúgy, mint a legtöbb dologban, de ebben kiemelkedő módon nálunk a legnagyobb az áfája a női egészségügyi termékeknek, ami most, hogyha te nézel minket, ott mosogatsz, a 70 négyzetméteres, mondjuk, hogy 17 alatti kerületben lévő lakásodban, vagy a nem tudom, a debreceni belvárosi lakásodban, lehet, hogy neked ez nem jelent egy ilyen napi problémát, de nagyon-nagyon sok ember van, akiknek napi problémát jelentenek ezek a dolgok. Van, akinek mondjuk már nem jelentenek napi problémát. Például a nyugdíjasok, akik közül 900 ezeren élnek létminimum alatt, de most nem is ezt akarom kiemelni belőle. Ez nem újdonság senkinek, de azt elmondom, hogy jellemzően a nőknek alacsonyabb a nyugdíjuk. Többen élnek létminimum alatt a nyugdíjasok. De tovább közül élnek is. Cserébe. Tovább élnek nyomorba. Férfiak hamarabb megszabadulnak ezt a nyomortól. Tudod, mert a férfiakban van annyi tartás, hogy elmenjenek a büdösbe egy üveg pálinkával. Jó. Véget vessenek az egésznek. Nem, most is lesz 1000 forint nyugdíjemelés biztos. Úgy állnak a számok, akkor emel. Tényleg, bazdmeg, van. Úgy állnak a számok, 1000 emel. 1000 forintot emeltek. Ezek a geci fejűek. Én azt gondolom, hogy ezekbe a kérdésekbe, aki mondjuk legalább már megtapasztalta, hogy milyen nőnek lenni, és ezt nem gondolom, hogy a feltétlenül a kövér az, aki ezt megtapasztalta, bár tudom, hogy nagyon empatikus. A kövér arról Lipsiről híres. Igen. A legnagyobb Lipsi volt régen, most meg a legnagyobb. Menjünk Lipsi, tovább. Ha bár a nyomorra járó kihívásokat valószínűleg nagyon sok politikusunk, aki nő, ugyancsak nem élte meg, és sok politikusunk nincs, aki nő amúgy. Annyit ugye megnézed a parlament összetételét, akkor biztos vagyok benne, hogy a magyar parlament nagyon-nagyon kis része lesz nő. Tessék, itt van, az Európai Parlamentben hány nő van arányaiban, és nézd csak, hol vannak a magyarok? Egész közel vagyunk az EU átlaghoz. A nemzeti parlamentben... Na, az már egy érdekes. Itt van, ahol 50%-hoz közelítenek. Az, hogy mi van legalul, azt meg se kell tippelnünk, mert ott egy H meg egy U betű van, és szerintem... Kire gondolsz? A románok? Az a jó az ilyen statisztikákban, hogy nem kell így keresgélnem, hogy hol van Magyarország. Mindig megnézem az alját. Azt kell értelmeznek, hogy melyik az alja. Ja. Mert itt a tetején vagyunk. Igen, de most nem tudnám ebből, hogy most melyik a teteje meg az alja, de tudom, megkeresem Magyarországot, és akkor tudom, hogy akkor kb. Ott vagyunk. Mm-hmm. Szóval az EU-ban Magyarországon van annak a parlamentben a legkisebb arányban ők, méghozzá ez most melyik a kettő közül? Hát a 13-as a világosabb, és a 22-es a sötétebb. 10% alól sikerült fölmennünk 13% fölé. Igen, azért sokat elmond, hogy azért parlament arra van, hogy képviselje az embereket, és hogy 10% ott a nő, az úgy érzem, hogy nem reprezentatív. Én nem vagyok feltétlenül a kvótáknak a... Nem ezért lett női köztársasági elnök, hogy kussoljon mindenki? De. Részben jó. Ezért is. Én nem nagyon vagyok feltétlenül a kvótáknak a híve. Én nem folytattam ebbe extenzív kutatásokat, hogy ezek hogy működnek, vagy hogy milyen hatásuk van. A Csaba, ugye sokkal inkább, akivel még a hat lépésben esetleg találkoztattatok, ő is volt már, hogy itt ült velünk a Jól van ez ígyben. Ő ennek utána olvasott még az egyetemi évei alatt elég sokat, és azt mondta, hogy szinte működnek is ezek. De persze felmerül utána a kérdés, hogy akkor ugye nem tudom, amit a Puzsér szokott mondani, hogy rokkant kvóta, meg nem tudom, de szerintem talán meg lehet húzni a határt valahol. A női kvóta az akár tényleg lehetne egy lépés, amit megteszünk, de mellette meg, hogyha megnézzük, hogy milyen nők kerülnek be a parlamentbe, jelenleg nem ad túl sok okot a bizakodásra, mert ugyanúgy a pszichopaták jutnak be, mint a férfiak közül. De amúgy ez a parlamenti munka a legjobb. De legalább lennének nő pszichopaták. Szóval itt ez kevés munka van, amit el lehet vállalni, úgyhogy terhes vagy, újszülöttel vagy, meg minden. De az, hogy a parlamentbe két havonta bemenj, és ezt leszavaz azt, amit mond a főnök, azt meg lehet oldani egy újszülött. Ja, hát így a Fideszbe lehetne sok. Meg a DK-ba. Hát igen, meg bárhol. Vagy kivonulsz. Ja, nem kivonulsz, mert nem vagy hajlandó. Azt lehet otthonról is kivonulni. Nem, ahhoz be kell menni, hogy kivonulni. Jó, de hát legalább, Ádám, azt kell, hogy mondjam, hogy ha bár nem is tudunk róluk feltétlenül, de van nagyon sok, nagyon befolyásos nő Magyarországon. 2021-es. Igen. Tudod, mit néztem meg a leggazdagabb nők listáján, vagyis leggazdagabb magyar listáján? Az első nő, azt tudod, ki volt? Ki? Vajna Timi. Hát látjuk, hogyan lehet nőként meggazdagodni. Na, de nézzük itt a... Legbefolyásosabb nők 2021-ben. Figyelj, de igen, láthatóan nem lesz, nincs update-elve, mert Novák Katalin volt itt még. De az is sokat elmond, hogy ki a második. Orbán Ráel volt a második, már ilyen fiatal kora ellenére ennyire befolyásos. Nagyon tehetséges. Varga Judit, az kiesett ő is. Szóval akkor most elméletileg a legbefolyásosabb nő, hogyha ez alapján nézzük, Orbán Ráel Magyarországon? Hát legalábbis sokan kiestek, de ez csak a közéleti fül, tegyük hát hozzá. Jó, de a közélet a legbefolyásosabb így általában. Hát de látod, hogy nem teljesen, mert egyetlen egy férfinak kellett ráerőszakolni az akaratát két nőre, és már is az a két nő eltűnt, és a Balogh Zoltán nem. Dobrev Klára? Csak fideszesek vannak ebben a listában? A Tüttő Kata, jobban meg voltam lepődve, hogy a Tüttő Kata MSZP elnökségi tagja. Ezzel be lehet jutni? Mert akkor azt hiszem, Ádám, hogy te, mint árnyékminiszterelnök, és én, mint árnyékminiszterelnök, ezen a valaki. Listán, ezen gyakorlatilag az első 10-be bekerülni. Teljesen biztos vagyok benne, hogy több befolyásunk van a magyar közéletben, mint a Tüttő Katának. Üzlet? Na hát itt is majd lesznek. Amúgy vannak már rendes. Hopp. Mészáros Beatrix. De ő a Mészároshoz köthető? Azt mondod? Ő volt a felesége. Hát, mit ez a lánya? Jó, inkább nézzünk valami izgalmasabbat. Ki a legmédiásabb média? Hidus Gabriella. vezérigazgató az RTL. Hopp, D-tút Kriszta. Hoppá. Nézd csak, van 2023-as. Nézzük az üzletet. Hát Orbán a harmadik, már az üzletiben is. És vajon az életében is ott lesz, vagy most átrakták az üzletiben? Azt is nézd, hogy mivel lehet bekerülni. Azt mondja, a Granit Bank vezérigazgató, OTP igazgatósági tag, ott pedig a Walter Katalina BKK-nak az igazgató, vagy vezérigazgatója. Szóval, hogy egy cégnek a feje vagy, és mondjuk gyakran ugye hát valami államközeli cég. A BKK-nak, jó, nyilván az Orbán nem amiatt befolyásosabb, mert van az a boltja. De gondolom, oda van boltja. Írva. De nem amiatt, mert ő felel azért, mert ő jár a sejkekkel tárgyalni. Hát lehet, rával. Hogy ilyen szinten, igen. Hát lehet. Na, itt van Mészáros Beatrix, mindig nyolcadik. Nézzük a médiát, ki befolyásolja a nők közül. Okay, még mindig a Vidus Gabriella. MediaWorks, öreg MediaWorks, vigyorogja így is, amikor azt terjesztitek a fosadítokat. Ez is, tehát akkor ott is valami állami pénz már rögtön a második. Hát előfordul. Mondjuk ez férfiaknál is pont ugyanígy lenne, hogy tele van állami pénzzel. Oké, okay, Scripted Productions, a D-Tud Krista már a hatodik helyen van csak. Novák Katalin és Varga Judit. Dobrev Klára már második legbefolyásosabb, de mitől? Milyen befolyása van azon kívül, hogy a két haladót fenntartják? Ez elég bőven mi. Nézd ezt a négy nőt. Mind a kétharmad fenntartásában érdekelt. Fantasztikus bazen. Erre megyünk a nőkkel. Mert amúgy, ha azt nézzük, hogy a európai parlamenti képviselő, akkor a Dobrev önmagában mondjuk a Donát Annánál miért lenne befolyásosabb? Úristen, bazd meg. Ő volt az európai parlamentnek a elnöke, hogyha jól emlékszem. De értem, hogy a DK nagyobb pár. De nézd, hogy mik vannak oda írva. A demokratikus koalíció árnyék kormányának árnyék miniszterelnöke, bazd meg. Dobrev Klára, ezzel lehet? Mert ha ezzel lehet fölkerülni, akkor a kettőből egyet hozzunk, Ádám. Borka, nem akarsz árnyék miniszterelnöknek? Mindenki az lesz. Jó, Borka árnyék köztársasági elnök, úgyhogy ő megelőzte Dobrev Klárát. De hogy lehet, hogy ezzel... Baranyi Krisztina, 9. kerület polgármestere, 8. legbefolyásosabb magyar nő a közéletben. Nem, most már 6. Most már a 6. Gratulálunk Baranyi Krisztinának. Ez számomra olyan fura, nem, hogy tényleg kevés pozíció van kiosztva a nőknek ebben az országban, hogyha egy polgármesterséggel gyakorlatilag akkor a 6. Jó, lehet. Hát nyilván ez nem szentírás ez, amit a Forbes ír. De hogy... Azt tudjuk, mégis valami alapján ezt hozták ki. Meg még azt akartam, bocsánat, csak mert rajta volt az Isten, tudod még ki? Ott volt ők és Schmidt Mária, ott volt a sikeres üzletemberek között nőként az Ungárnak a testvére, akine az Orbán nyaral. Csak ezt gondoltam. Még ezt hozzárakhatod még gyorsan. Ja, ez nagyon fontos hír. Boldog nőnapot kívánunk mindenkinek, akit bántottak. Ugyanis nőnapon döntenek a lúgos orvos szabadulásáról. Jó, van ez így. Arról lett híres, hogy lúggal leöntötte a nemi szervét a volt szeretőjének, mert az már nem szeretett volna. Jó, hát még nem tudjuk, hogy döntenek. Mindegy, majd kegyelmet kap maximum. Hát de nem valószínű, hogy legalábbis elég furcsa volt az egész ügy. Nem biztos, hogy megfelelően a súlyával megfelelően kezelték azt az ügyet. De hogyha már megszületett a gyerek, az állam nem hagyja magára párat. Azaz a 2024-es egyetemi felvételén pluszpontok fognak járni mostantól a hűségért, a lakcímkártyáért és súlyos 10 000-ért, mondja az RTL. Hát, és hát igazából mikért járhat pluszpont? Az egyetemek döntenek róla, hogy a 100 pluszpontot hogyan osztják el. Hogyha az egyetemi felkészítőn részt veszel, amiért fizetni kell, azért lehet pluszpontokat kapni. Ami amúgy így, hogy fizetni kell érte, így azért ez nem a leg... korrektan? Népnemzetibb. Ez sokkal inkább... Nem segít a felzárkoztatásban? Hát nem feltétlenül. Hát, hogy nem. Hát nem segíti az átjárást a társadalmi rétegek között. Fizetni lehet azért, hogy bekerülj nagyobb eséllyel. Bár amúgy vannak olyan szakterületek, ahol ez tök érthető, hogyha elvégzel egy megfelelő előkészítőt, akkor ő. De hát talán, hogyha ez nem pénz, hanem képesség alapján is be lehetne jutni. Vagy szorgalom. Igen, akkor ez talán korrektebb lenne. A másik dolog az, hogy a lakcímkártyádért is lehet pluszpontokat kapni, hogyha a környéken laksz. Ezt olvastam itt a cikkben a jó öreg Soproni Egyetem is. Még Kenya megyéig is elnyúl a hosszú keze a polipnak, és onnan is fölkarolja a bányász gyerekeket. Ennek is valamilyen szinten értem az értelmét, hogy ösztönözzék, hogy ott helyben megmaradjanak ezek az egyetemek, könnyebben bejutsz, akkor járjál oda, nem mindenki Budapestre a vízfelébe jöjjön tanulni, de hát amúgy ezt azzal is lehetne ösztönözni, hogy például jobb egyetemeket tartunk fönn, mondjuk a közpénzből, amiből közpénzből vannak fönntartva, még mindig az alapítványi egyetemek is, az összes, mindegyik MOL részvényekből, mindenféle alapítványokba befolyatott milliárdokból tartja fenn magát, amelyik pedig állami fenntartású, az pedig ugye nyilván állami pénzből van, de valamiért valahogy a tanárok fizetései azok nem feltétlenül pont úgy alakulnak, ahogy a legfejlődő képesebb lesz az egyetem, és a harmadik, a legjobb dolog az egészben az az, hogyha a szüleid is oda jártak, vagy a nagyszüleid, akkor te is kapsz egy nem, kis pluszpontot. Nagyszülő, gyermek, testvér, valamint házastárs az egyetemen végzett, ez pedig nem kell más, mint egy jogviszonyi igazolás. És ezt is ők döntik el, hogy a 100 pontból mennyi. Ez mi? Hogy ez mi? Ez hogy volt a fejükben? Ez? Soproni Egyetemen 100 pontból 50 pontot kapsz, hogyha van lakcímkártyád valamelyik megyébe ott a környéken. Mi az, hogy pluszpontot kapsz, mert egy rokonod vagy ott végzett? Ez mi a Hát nálunk az egyetemen, én mi úgy ez emlékszem, a borzalmas hogy abból voltak tanárok, akiknél ezek a pluszpontok manifestálódtak, hogyha elégszer rúgott be az apáddal még annó az egyetemen, és akkor ott az erdész dinasztiák sarjai, a te apád a Józsi, ez egy másik tétel. De bazeg, mi? De hogy akkor mostantól az lesz, hogy ha valaki nagyon be akar jutni, jó egyetemre akarsz bejutni, akkor gyors férjül meg feleségül kell menned valaki, ez aki ott végzett. És hát nem, az apádnak előbb el kell mennie elvégezni a sulit. Hát de a feleség is ott van, házastárs ott van. Azt, a házastársat lehet szerezni. De lehet, hogy az kevesebb pontot fog érni. Megvan, hogy milyen családok mennyi pont, és összeadódik, hogyha a házastársam meg a gyerekem is ott végzett, akkor... Apám is, anyám is, nagyobb is. Tessék, nem is kell már több pont, jöjjön. Csak üljön ide gyorsan. Ez mi volt a fejében annak, aki kitalált, hogy ez miért lesz jó? Uram, bátyám, belterési rendszert most már hivatalos is vezessük be, most már szarok rá. Pontosan. Természetesen ez volt a fejében, aki ezt kitalálta. Ez abszurdum az egész, hogy ránézett a statisztikára, hogy pontosan ugyanannyi generáció kell, hogy a legalsó osztályból a legfelsőbe jusson egy család, mint Indiában. Ránézett egy döntéshozó, és azt mondta, hogy várját, tudunk ennél mi rosszabbak is lenni. És akkor gyorsan meghozták ezt de a szabályozat. De nem, hogy ez a lakcímkártyás is azért zavar, mert egy csomó dolog, amit oktatnak valahol, mondjuk Sopron környékén, ezt nem azért mész... Erdőmérnöki csak ott van. Hát igen, akkor érted, nem azért mész Sopronba, mert az a legjobb, hanem mert csak ott van. És akkor így mondjuk egy szegedi nem vesznek föl, miközben amúgy jobb a teljesítménye, jobb az érettségie, többet készült, de a Sopronit veszik föl, mert közelebb lakik, de közben ő meg nem tud máshova venni a szegedi, pedig jobb volt a teljesítménye. Szóval ez így nonsense ilyen szinten ez is. És akkor még mit csináljon az a Soproninak? Valószínűleg az anyja, vagy apja, vagy valami barátja, biztos ott végzett, mert Sopron az egy kis falu. És hát akkor amúgy erdőmérnök jellemzően azok ez mennek, akik... Annyi pontot kap azért, mert Sopronban lakik, mint egy emelt szintű érettségével, vagy nyelvtudással kapott volna. Ja, bár most már az alapnyelvvizsgák is pluszpontot fognak kérni, mert eddig sikerült lerohasztani az oktatásunkat. Emlékszem, hogy nekünk 9-ben meg volt a nyelvvizsgánk, mert meg volt rá a lehetőségünk. Az állam kifizette. A mocskos Gyurcsány rendszerben amúgy. Az annyit is ér, hogy Gyurcsány rendszerben szerezted azt. Ja, igen, akkor nyilván nem tudok, úgy tudok angolul, mint a miniszterelnök úr. Tehát ebben teljesen biztos, hogy visszafejlődtünk. Ugye voltak azok az ilyen diplomamentő programok, ahol odaadták anélkül, hogy megcsináltad volna a nyelvvizsgát, meg ilyenek voltak a végére, hogy néha ilyen kegyelmeket osztottak. A Covid-ban is volt egy ilyen hullám. Templomi szolgált vagy egyházi iskolákban szerzett érettségi. Az egyházi felsőoktatási intézmények figyelembe veszik a korábbi hitéleti tevékenységet. Is. Nagyon jó. Aki minisztár fiú volt, az annak egy nyelvvizsgával kevesebbet kell megcsinálni. Elképesztő ez az országban. Diák önkormányzatban betöltött tisztség, résznyelvvizsga, nem tudom, de közben meg érdekes módon valahogy tényleg aki hátrányos helyzetű, és mondjuk arra sincsen lehetősége, hogy egy kurva résznyelvvizsgát kifizessen, hát annak mindegy, az le van szarva. Iratkozzatok fel, mutassátok meg a kis barátaitoknak ezt a remek részt, amiben semmi... Nagyon megtiszteltük a nőket, nagyon széttiszteltük a nőket, wow. Igen, küldjétek el egy lánybarátotoknak, hogy milyen kedves dolgokat mondunk. Jó, nyugi fiúk, most egy évig nem kell tisztelni a nőket, majd jövőre megint lehet tisztelni egy napig, vegyetek nekik ilyen virágot. Amúgy nem drága. Én jövő héten nem leszek, csokkár zseniális vendégekkel jövő héten jelentkezik, izgulottok, hogy kik lesznek, és akkor... Nagyon jók lesznek. Nagyon jók lesznek. Meg nem fog tudni meglepődni. Szurkoljátok a csokinak, hogy menjen neki. Engem is segítettetek a kedvességetekkel. Úgyhogy én nem, de a csoki és vendégei jövő héten újra itt lesznek. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.